بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي. بعض نسخو کې دا کتاب المغازي د بسم الله نه مخ راغلي. مغازي جمع د مغزن ده. دا یا مصدر میمی ده، د غزا یغزو غزوان و مغزاتن و مغزننا، او یا اسم مکان ده، موضع الغزوی، د غزا اغزیل ویلشی. و صحیح خبر دا ده چه پدیده که دا مصدر میمی ده، پا مانا ده غزا سرا، پا مانا ده جهاد و قتال سرا. غزا او سریه کې اهل علم فرق ذکر کړل چې غزوه هغه معرکه لوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله په خپل نفس نفیس باندې حاضر شوی او پاغي کې شرکت کړی، او سریه غیلوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نفس شریفه باندې نه حاضر شوی، صحابه کرام ورله کې غیل امیر مقرر کړی. او اهل علم دا ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهادونو ابتدا چې په مدنی دور او زمانه کې شوی و، نو دا د سرایا نه و، واړو واړو ټولی او جماعتونه لګلي او سریه لګلي وي. ابن سعد رحمت الله علیه طبقات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوات او عدد ویش ذکر کړي، او دا غی سریه وصل ویخ ذکر کنی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پر فتح الباری کی ویچ ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سرایات اعداد تقریبا او یاو لرسی، او بیا پر فتح الباری کی حافظ رحمت اللہ علیہ وی وقرأت بخط مغلطائی ان مجموع الغزوات والسرایا مئة وهو كما قال والله اعلم. وما ده حافظ مغلطای رحمت الله علیه په خط باندې کتلی چې دا حنفی محدث او فقيه عالم حافظ مغلطای رحمه الله مصطلح کې علم الرجال کې دارنګ د حدیث په شرح کې لري تصنیفات کړي. وی حافظ مغلطای رحمت الله علیه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول غزوات او سرایا تقریبا سلو پوری وو، او حافظ رحمت الله علیه وی وهو کما قال. خبر داسې ده لکه څنګه چې حافظ مغلطای کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد د زندګۍ هغه ابتدا په سرایا وباندې شوی و، چې اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واړو واړو ټولی د صحابه کرامو لېږل. لومړنۍ سریه دا د حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه دای لګلی و، په کوم باندې هجری کې د رمضان په میاشت کې دیرش مهاجرین صحابه کرام ورسره کړي وو، سیف البحر طرف لګلی و. او ورلې ویډیو چې د قریش یو قافله را روانه ده چې په 300 افراد باندې مشتمل ده، نو د دې تعاقب کوي. د ابو جهل په قیادت کې د شام نه راتلل، حمزه رضی الله عنه سره د ودیر شو صحابه کرام ور پسې روان شو، او تعاقب د دې قافلې کول او د یو بل سره د دې امنا سامنا مشو مخامخ شول، خو قتال نه دی شوی او دغه قافله لاړه. دا ابتدا و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهادي دور. او بیا د دې وروسته دویمه سریه لګلې وه، دا د رمضان په میاشت کې وه، ورپسې د شوال په میاشت کې لومړۍ هجري ده، سریه د عبیده ابن حارث رضی الله عنه. چې شپې ته مهاجرین صحابه کرام ورسره کړل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې عموما مهاجرین صحابه کرام لېږل، انصار صحابه کرام یې ځکه نه لېږل چې غي سره دا معاهده شي و چې به د مدینې دننه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت کوي. هغه د دې انکار نه کولو کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لېږل، دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمل نه دا سرګندګي اهل علم ذکر کړي چې په دې سراياو کې به خپل رشتہدار لګل او هغه صحابه وو چې هجرت کړي. نو سریه د عبیده ابن حارث رضی الله عنه دا د شوال په میاشت کې پړم بنې هجرت کې د شپېتو مهاجرینو سره د رابغ طرف نه لګلې و. مدینه منوره نه چې سړی روان شي او د جدی په طرف باندې مکی مکرمه لذینو لارې رابغ یو ځای راځي. دوه نیم درې سوه کیلومتر راځي د مکی مکرمه د مدینه منوره نه. په دې سریه کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې د مشرکانو دی قافلې سره د صحابه کرام مخامخ شول او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د کافرو طرف له غشم ویشته نه چې دا د مسلمانانو د طرف نه په تاریخ د اسلام کې رومبنه غشم چې په جهاد کې په کفارو باندې چلول شو او خو په دې کې بیا جنگ را نغی. نو دا رومبنه رامی او ویشتون کې او چې الله په لار کې غشم ویشته ده په سریه د عبیده ابن حارث رضی الله عنه کې. او درې مسریه چې وا سریه د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وا چې فرغ له مری کال باندې د ذل قعدی په میاشت کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه سریه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شرو شلو مهاجرین صحابه کرام سره لیکل وا وادي خرار چې دا د جحی سره نږدې دی او جحوسم د مدینه منوره نه سره دی په لار کې راځي او په غزې کې میقات هم نه. نو دا وادي خرار له نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګلو چې قریش یو قافله روانه ده هغه له مخامخ شي. نو په دې کې قتال او جنگ نه شوی دغه شان تلې واپس راغلی او د دین وروسته بیا غزوات شروع شوې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نفس نفیس باندې پاره کې شامل شوه. نو دا درې سراياو چې ابتدا د جهادي زندګۍ د دین شوي وا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی باب غزوة العشيرة او العسيرة دا عشيرة په تصغیر سره دی یوزے نوم دی چې دی یمبو سره په خوا کې او مدینه منوره نه چې سړی د سمندر په جانب باندې دی نو اوسم د غزې له یمبو وی یمبو البحر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دویم هجری کې په دویم کال د هجرت باندې د جمادى الاولى په میاشت کې د یو نیم سل یا د 200 صحابه کرامو سره وتلو د قریشو د قافلې پسې. او په دې کې د اهل علم اختلاف د چې دا لفظ عشيره ده که عسيره. نو شک دراوی نه راغله ده چې دا پشین سره ده که پسین سره خو راجح قول ده چې دا عشيره ده پشین سره. وقال ابن اسحاق محمد ابن اسحاق امام المغازی ده امام السیره ده هغه اول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الابواء ثم بواط ثم العشيره. اول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزا کړي او جهاد کړي او خپل نفس پکې شامل شوی او هغه ابواء د جهاد او د دې غزا او بیا ورپسې بواط او بیا عشيره وا. رسو بذكرهم كو ابن اسحاق رحمة الله عليه سيدنا ابن محمد محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي ده كتاب المغازي كتاب ام لكنا ده او پا 150 هجري كي افاد شوه ده مشهور محدث وقد دبارك ويكي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر تدليس بيقولو تنفس الامر كي صدوقو دا اغراویانو لري چې په عمومي اوقاتو کې د حدیث په مرتبه د حسن کې وي. نو دی وی چې اول غزا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوا کړی و دا ابواب فتحې د همزې سره او بابا ني سکون له او مد او بیا ورپسې بوات ته چې په فتحې یا زمې د با سره راځي او دا واو پکې مخفف دي شت پینښت د ابوالا غزا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوله نو په دویمه هجری کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه د سفر په میاش کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریش د قافلې په څیر اوته و او دا بوات چې ده دا د جوهینه د غرونو نه یو غر ده د یمبو سره خوا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دویم کال د هجرت د ربیع الاول په میاشت کې اوته و او هر چې را عشره ورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمادى الاولى په میاشت کې په دویمه هجری کې د هجرت په دویم کال باندې اوته و خو په دې دریو واړو غزواتو کې جنگ او قتال نه نشوي په دې عشره کې بیا د بنو مدلج قبیله سره صلح شوی ده اس مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کوي وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أول قال العشير أو العسيرة فذكرت لقتادة فقال العشيرة امام بخاری رحمت الله علیه په خپل سند باندې حدیث ذکر کو استاد یې عبد الله ابن محمد چې له معروف ده په المسندی سره مشهور محدث ده او دا او استاد وهب ابن جرير الازدی او شعبنا مراد شعبة ابن الحجاج البصري چې د امیر المؤمنین فی الحديث وي او ابو اسحاق سبيعي الكوفي چې ثقه او مفسر روایت ده په آخر کې د اختلاط شکار شوو امام شعبه چې کوم روایت نقل کوي نو محفوظ وي دا ابو اسحاق تبعي وی چې زده زید ابن ارقم رضی الله عنه سره فارخ کې ولاړ و دا مشهور صحابي دی زید ابن ارقم رضی الله عنه او هغه صحابي دی چې په غزوه تبوک کې کله منافقان او دا غي سردار عبد الله ابن ابي ابن سلول داسې وې کمون شرط مدینی لروغ رمټ واپس شو نمون کی عزتمن براپاسو منافقان خود ځان یادولو او دا ذلیل خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مرګری بده مدینی نشړو غیر هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خبرو کا عبد الله ابن ابی ابن سلول خداسی وای چې کوم رئیس المنافقین دا غی سردار او د منافقانو خود روغ عادت زر در راغ نبی اسلام له قسم وکړو چې ما دا شنو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په خبره منلو کې توقف وکړه ګوره دې مال راغی او یو داسې کس باره کې دا و چې ظاهرا هغه مسلمان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار روان او چې د دې صحابي په تصدیق کې الله د سورې منافقون هغه آیاتونه را نازل کړل چې مشرکان ویلو لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاغل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابی رو غفت ورلوی چی اللہ تا تصدیقو کو و دا غا جدیل القدر صحابی دے ابو اسحاقوی چی زد سرا عرق او خواک والعالم فقیل له دلوی لشول کم غزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر جہادون کرو سمر غزوات کرو چی پاگی کی غیب اخبل شریک شویو اخبل پکی حضور کرو و حاضر شویو نو یې غره له وچی نولس وای ما ور له وچی تا ور سره څومره غزاګانی کړی چې تور سره پکې مرګ لري وای ما له وچی ولس قلت فأيهم كانت اول وای ما ور له وچی اولنې جهاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم او اولنې غزا کوم یو حديث الترمذي كده لفظ ذات راغلي فأيتهن كانت أول اول غزا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم اوه او په یو نسخه کې داسې راغلی دي چې دا صحیح نسخه ده فأيها كانت اول کم یو په دې غزواتو کې لومړنۍ او اولنۍ وه او فأيهم کې شنو بیا اهل علم د دې توجیه ذکر کړی چې دلته عبارت بنا ده په حذف د مضاف فأي غزوتهم كانت اول دا غي کوم یو غزا لومړنۍ وه نو صحابه را لوي صحابه فرمایي چې العشير او العسيره عشير يا عسيرة وفذكرت لقتادة دا فذكرت قائل سيدي دا شعبة بن الحجاج دا شكم فدي سنت كي ذكرتو امام شعبة ويش دا خبر ما قتادة رحمة الله للا ذكرتا سنگا شده دي شعبة استاذ ابو اسحاق السبيعي دا ندارنگي استاذ قتادة من قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ما دخل استاذ نتفوسكو نوي اغرى لوي العشيرة فلي لفظ كي شك نشتا في العشير يا أبي العسيرة اغرى لجزمنو ميشي لا عشيرة او عشيرة مخكتاس واري لجب تدجير سردادي ينبو سردي يوزينمو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لجماد الأولى فمياشكي ده يونيم سل يا ده دو سو صحابة اكرام سر ده قريش وقافلين بسيوتهم او فليكي جنگ نه شوه په دې روایت کې دا راغل چې زید بن ارقم رضی الله عنه وی چې نلس غزوات نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی مسند ابو یعلا کې راغلی په صحیح سند باندې جابر رضی الله عنه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ویش غزوات کړی او په مسند د عبد الرزاق کې راغلی چې سید ابن المسیب رحمت الله علیه وی چې سلیریش غزواتو او دغه کتاب سو اوریدل چې ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې په دې کې توسع کړي نو ویش غزوات ذکر کړي دا مختلف عدد څنګه راځي اهل علم د دې په منځ کې تطبیق او جمعوالی دا ذکر کړي چې د بعضی راویانو نه په شمیر کې د بعضی غزوات پاتې شول دي بعضی ذکر کړي نو دا قاعده ده من حفظ حجه على من لم يحفظ چاچی یو خبر یاد کړه د حجت د په هغه چاچی اغنی یاد کړی من حفظه فهو حجه على من لم يحفظ کوم چې عدد ډیر ذکر کړي نو غیله پته ده معلوم ني نو غیله خپل علم مطابق کوم عدد ذکر کړي او نور شي دی غی سره علم سی واده نو سی عدد ذکر کړي او یاد دي اختلاف من شاء ده چې بعض راویانو د بعض غزوات په بعض کې ورزن نه کړی ني کله په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو غزاګانې کړی ني لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سفر کول د فتح مکه نه رستو بیا د حنین او د طائف غزا او شنو غزوات بعض په یو بل کې ورزن نه کړی دي نو یو غزا یې شمار کړی د دې وجنې اعداد بعض کم ذکر کړی دي مداد نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزوات چې په خپل پکې غي شامل شو ویش ټول دا غي تعداد رسیدل دي او په دې کې بیا جنگ او قتال په نه هو کې راغلی او په باقي کې قتال او جنگ نو شوه هغه نه کوم دی بدر احد غزوه الاحزاب دارنګي غزا د بنی قریظه غزا د بنی المصطلق د خیبر غ جهاد او غزا وم نمبر فتح مکه او اتم نمبر حنین او نهم طائف غزا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او غزوات هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین